Met het NOS-journaal. Israël ontkent verantwoordelijk te zijn voor een aanval op een ziekenhuis in Gaza-stad, waarbij volgens de Palestijnen zeker 500 doden zijn gevallen. Volgens het leger blijkt uit inlichtingen dat de Palestijnse groepering Islamitische Jihad de dader is. Het zou gaan om een mislukte raketlancering. Premier Netanyahu spreekt van een daad door barbaarse terroristen en niet door het leger. Het ziekenhuis was vol patiënten en vluchtelingen toen zich een enorme explosie voordeed, gevolgd door brand. Op de bezette westelijke Jordaan-oever braken rellen uit. Woedende Palestijnen beschuldigen niet alleen Israël, maar ook hun eigen president, Abbas. Die zou te veel met Israël samenwerken. Abbas heeft een geplande ontmoeting met de Amerikaanse president Biden voor morgen afgezegd en 3 dagen van rouw afgekondigd. Internationaal is met afschuw op de berichten over de aanval in Gaza gereageerd, onder meer door Turkije, Qatar, Canada en Jordanië. Ook Nederlandse politici keuren de aanval in Gaza af. Demissionair premier Rutte wil niet op de berichten ingaan. Hij zegt dat niet van hieruit vast valt te stellen wat er is gebeurd. Het dreigingsniveau in Brussel is verlaagd van 4 naar 3. Na de dood van de terrorist die gisteravond 2 Zweden doodschoot, is het gevaar verminderd. Toch is de dreiging ernstig, zeggen de Belgische autoriteiten. In heel dat land geldt nu niveau 3 en dat was 2. De politie heeft in Bleiswijk 7700 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs waren per schip aangekomen in Antwerpen en overgeladen in een vrachtwagen. De politie reed erachteraan naar Bleiswijk en 6 mensen zijn gearresteerd. De heffing op wegwerpplastic als koffiebekertjes en frietbakjes is niet uitvoerbaar en fraudegevoelig. Dat zegt de inspectie Leefomgeving en Transport tegen de NOS. Beter is om wegwerpplastic gewoon te verbieden, vindt de inspectie. Ook de Tweede Kamer wil snel van de plastic tax af. Elektronica-keten BCC houdt zijn winkels dicht omdat klanten zich tijdens de faillissementsverkoop hadden misdragen. Volgens het bedrijf kon de veiligheid van medewerkers niet meer worden gegarandeerd. In de filialen in Lelystad en Almere was sprake van bedreiging en fysiek geweld. In Hengelo hangt bij het BCC-filiaal een briefje waarop staat dat medewerkers even tot rust moeten komen. Klanten zouden hebben geprobeerd showmodellen van de muur te rukken en personeel hebben bedreigd. Bij opgravingen op de Grote Markt in Groningen zijn 2 skeletten gevonden. Ze zijn waarschijnlijk uit de periode na 700, de vroege middeleeuwen. Een van de skeletten was begraven in een uitgeholde boomstam. Dat zogenoemde boomstamgraf is meteen geborgen en niet meer zichtbaar voor het publiek. Het andere skelet is nog wel te zien. Beide skeletten in Groningen worden onderzocht. Het weer nog. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4. Morgen wat zon, maar later meer bewolking en in de avond ook regen. Het wordt morgen 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ben automonteur. Aan het eind van de dag doe ik altijd de bestellingen nog. Ik vond het altijd gedoe. Vooral zo'n mail erbij schrijven. Ik sleutel natuurlijk liever aan auto's dan dat ik mail. Maar omdat ik op doemeermettaal.nl handige tips kreeg, mail ik nu veel makkelijker. En daardoor ben ik eerder thuis. Papa! Hey, lieverd. Wil jij ook makkelijker mailen? Kijk dan voor tips op doemeermettaal.nl. Ster. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn. Maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op derdezon.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Alweer 50 jaar geleden werkte ik 3 maanden in een kibbutz. In het restaurant bakte ik eieren op een groeiende plaat. Wat ik me nog herinner? Al die wachtende mannen met hun dienbladen. In het midden het bord, links het bestek en rechts een geladen Uzi. Het zou een beeld van vandaag kunnen zijn. 50 jaar geleden en we zijn geen stap verder. Vanavond viel er honderden doden bij een luchtaanval op een ziekenhuis in Gaza. Jeff Handmaker is hoofddocent rechtssociologie en internationaal recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Wat betekenen de woorden proportioneel en oorlogsrecht? En we krijgen reacties van onze correspondenten uit Israël, Washington en Brussel. Dan is het Nederlands stroomnet helemaal niet meer in orde, want het kan de vergroening niet meer bijbenen. Politiek verslaggever Wilma Borgman over het vragenuurtje dat steeds meer over de komende verkiezingen gaat. En regisseur Ramon Gieling maakte een film over het intense werk en het leven van fotograaf Paul Blanka. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 17 oktober. Geen wapenstilstand, de bombardementen gingen gewoon door. Zowel Noord- als Zuid-Gaza werden niet ontzien. In Gaza Stad werd een ziekenhuis geraakt. Deze Britse chirurg was aan het werk toen 2 raketten doeltroffen. Part of the hospital are on fire. I don't know whether that's the emergency department. There's broken glass everywhere. Okay, I need to go. Vermoedelijk zijn er honderden doden. Veel mensen schuilden in het ziekenhuis met het idee dat ze dan veilig waren. Maar die aanname klopte dus niet, stelde deze BBC-verslaggever. So people are going anywhere that they think was safe. But a hospital, not even a hospital, is a safe place. Israël ontkent dat zij het ziekenhuis hebben bestookt. Volgens deze woordvoerder gaat het om een blindganger van Hamas. This was not Israeli ordnance, but this was rather a Hamas rocket that fell short. Hamas publiceerde een video van een gegijzelde vrouw. Op die video is te zien dat zij aan haar gewonde hand wordt verzorgd. De vrouw vertelde dat ze graag weer naar huis wilde. De vrouw vertelde ook dat het goed met haar gaat, maar haar moeder zag dat anders. She looks very terrified. She looks like she's in big pain. De moeder riep de Israëlische regering op om alles in het werk te stellen om haar dochter levend terug te halen. I'm begging the world to bring my baby back home. Brussel werd gisteren opgeschrikt door een terroristische aanslag. Een man uit Tunesië schoot in koele bloede 2 Zweedse voetbalsupporters dood. Their lives were cut short in full flight, cut down by extreme brutality. Het bracht bij omwonenden nare herinneringen boven van eerdere aanslagen in de Belgische hoofdstad. Ik heb 2016 ook meegemaakt en brengt naar herinneringen naar boven, ja. Of die aanslag iets te maken heeft met het conflict tussen Israël en Hamas is nog onbekend. Volgens premier De Croo krijgen de terroristen niet hun zin, want in zijn land leven mensen van diverse nationaliteiten en religies al vreedzaam samen. Belgium is a strong and tolerant country where people live together peacefully and in diversity. Let us see this peacefulness more than ever as an antidote. Als het aan de Tweede Kamer ligt, heeft de plastic tax, moet ik zeggen, zijn langste tijd gehad. Het schiet zijn doel voorbij, zegt Jimmy Dijk van de SP. We hebben gezien dat heel veel ondernemers, maar ook mensen dit eigenlijk als een soort pestbelasting, een pesttax zien. Mensen moeten bijvoorbeeld 10 cent voor een plastic frietbakje betalen, maar niemand gaat dat bakje hergebruiken, vermoedt dit Kamerlid. Als jij inderdaad een bakje patat hebt gehad, wat vet nog in zit in de mayonaise, zie ik mensen inderdaad die niet thuis wassen voor 10 cent en hergebruiken. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan gaan we door naar de krant van morgen. Alles is uitgezocht door Ismael de Bruin. Anderhalf jaar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne lukt het gemeente niet om voldoende opvangplekken te regelen voor vluchtelingen. Burgemeesters vallen dan ook terug op de crisisnoodopvang. In Oudewater bijvoorbeeld slapen vluchtelingen in een sporthal. Op dit moment zijn er 7000 plekken te weinig, meldt Trouw. Per week melden zich ongeveer 400 nieuwe Oekraïners in Nederland. Het is kunst en vliegwerk, zegt de directeur van de veiligheidsregio Utrecht. Hij is verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners in heel Nederland. De instroom van Oekraïners stijgt al maanden. De opvangplaatsen in gemeenten zijn inmiddels op. Het is tijd voor een lange termijnvisie, vindt hij. De voorzitter van, van het Veiligheidsberaad, Wouter Kolff, denkt dat Nederland misschien te aantrekkelijk is, waardoor de kwaliteit van de opvang onder druk komt te staan. Na de gruwelijke aanval van Hamas op Israël volgde ook veel desinformatie, dat schrijft de Telegraaf. Op sociale media doken beelden op uit films, het verleden en zelfs games. Zo bleek een video van gevangen kinderen in kooien nep te zijn. Video's worden gemanipuleerd, beelden worden in een andere context gebruikt en in andere gevallen gaan indianenverhalen een eigen leven leiden. Het is een plaag voor de nieuwsconsument die vooral kritisch moet blijven kijken, schrijft de krant. Er is een enorme behoefte aan informatie, maar tegelijkertijd is fact-checken lastig bij een beginnend conflict, zegt een hoogleraar journalistiek. De rol van burgerjournalisten op sociale media is groter geworden, maar daarbij ontbreekt het vaak aan controle op bronnen. Wie kwaad wil, kan de nieuwsconsument op het verkeerde been zetten. Daarmee groeit het wantrouwen bij de consument. Volgens de hoogleraar moeten we de hoeveelheid desinformatie niet overschatten. Het gaat om 1-20% van alle informatie. De snelle toename van het aantal zonnepanelen op Nederlandse daken stagneert, dat lezen we in het Financieel Dagblad. Sinds de zomer zijn particulieren huiverig om panelen te laten leggen, omdat er te weinig zekerheid is over de terugverdientijd. Grote zonneprojecten, bijvoorbeeld op de daken van bedrijfspanden, komen sinds vorig jaar al moeizaam van de grond. Door het volle stroomnet, gestegen materiaalkosten en hogere lasten voor de financiering, werden veel projecten geschrapt. En dus zien installatiebedrijven hun omzet snel teruglopen. Binnen de branche is er sprake van een lichte paniek, vertelt een Limburgse installateur. Zuid-Afrika krijgt hoog bezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima reizen daar met een Haagse delegatie naartoe voor een staatsbezoek, schrijft Trouw ook. Ze worden morgen in de stad Pretoria ontvangen door president Ramaphosa en zijn kabinet. Op het programma staan water- en natuurbeheer, slavernij en citrusvruchten. Het koningspaar staat in het Slavernijmuseum onder meer stil bij het gedeelde verleden. Een curator van het museum laat weten dat hij een handreiking van de koning en het kabinet zou waarderen. Een oprechte verontschuldiging kan de basis vormen voor een betekenisvolle uitwisseling over geschiedenis en erfgoed. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Portugal the Man zong Feel It Still. Voor het laatste nieuws over het getroffen ziekenhuis in Gazastad gaan we nu eerst naar Tel Aviv, naar correspondent Lennart Sols. Goedenavond, Lennart. Goedenavond. Weet jij al wie er achter het bombardement zit? Nee, dat is nog niet duidelijk. Er wordt hier heel veel naar elkaar gewezen. Het Israëlische leger zegt nu inlichtingen te hebben dat het de Islamitische Jihad is. Dat is een groep die naast Hamas ook aanvallen uitvoert op Israël vanuit de Gazastrook. Maar die hebben ook gelijk gereageerd dat zij het niet zijn. En Hamas heeft ook gelijk gezegd die raket komt niet uit Gaza echt. Die komt uit Israël. En Hamas wijst ook gelijk naar de Verenigde Staten, omdat het een belangrijke bondgenoot is van Israël. Ja, kortom. Er is echt nog heel veel onduidelijk hier. Ze wijzen echt allemaal naar elkaar. Ja, goed. Het is nog niet bekend wie het gedaan heeft. Maar we horen wel in allerlei bulletins dat Palestijnen massaal de straat op gaan om te protesteren. Wat is het beeld op dit moment? Is het heel onrustig? Dat klopt. Het is inderdaad op de westelijke Jordaan-oever. Daar gaan Palestijnen nu de straat op. Het laatste bericht dat ik zojuist een paar minuten geleden binnenkreeg is dat er ook een Palestijn is doodgeschoten door Israëlische troepen. Dat is gebeurd bij Ramallah, een stad ten noordwesten van Jeruzalem. En daar is het eigenlijk al anderhalf uur, twee uur, echt vlak na dat bombardement, na dat nieuws naar buiten kwam, onrustig. Zijn mensen de straat op gegaan. Echt honderden mensen zien we. Nou ja, de Israëlische troepen die treden gelijk op. Ook beelden waar schoten zijn te horen. Dus daar is het op dit moment inderdaad wel onrustig en lijken de spanningen steeds meer toe te nemen. Ja, en wat voor gevolgen kan deze explosie, wat in het ziekenhuis gebeurde, nu hebben, denk jij? Nou ja, allereerst dus dat het op de westelijke aanoever steeds meer uit de hand loopt. Daar was het tot nu toe sinds die aanval van Hamas vorige week rustig gebleven. Wel opstanden en gevechten tussen de Palestijnen en Israëlische kolonisten. Maar Hamas heeft nu specifiek de Palestijnen in de westelijke Jordaanoever ook opgeroepen om in opstand te komen. Nou ja, we zien nu dus die protesten. Dus ja, als dat verder die spanningen oplopen en meer mensen de straat op gaan, kan het daar escaleren natuurlijk. Verder kan het ook escaleren vanuit Libanon. Hezbollah heeft ook al gereageerd en die hebben gezegd dat er een dag van ongekende woede is aangekondigd morgen tegen Israël. Nou ja, wat dat precies inhoudt moeten we zien. Maar er is al wel dagen beschietingen heen en weer van Noord-Israël en Zuid-Libanon. Dus ook daar kan het verder escaleren en als Iran zich erin gaat mengen, dus dat toch die escalatie verder groeit. Ja. Dankjewel, Lennart Sols, onze correspondent vanuit Tel Aviv. Dan naar Brussel. Kiesja Hekster is daar. Goedenavond, Kiesja. Goedenavond. Ja, daar was een EU-top bezig over de oorlog in Gaza toen dat nieuws over het ziekenhuis binnenkwam. Hoe waren de reacties daar? Ja, er zijn er nog niet zo heel veel. Even geleden liet wel de buitenlandchef van de EU, Joseph Borrell, van zich horen. Hij was eerder al heel kritisch over Israël. En een uurtje geleden schreef hij op X dat het nieuws nog meer horror toevoegt aan de tragedie die zich onder onze ogen voltrekt. Dat het opnieuw onschuldige burgers zijn die de allerhoogste prijs betalen. En hij wil dat duidelijk wordt wie deze misdaad begaan heeft en dat diegene verantwoording moeten afleggen. Verder kwam het nieuws inderdaad tijdens die vergadering van de Europese leiders binnen. Dat was via een videoverbinding. Maar de voorzitter van de Europese Raad die werd erna gevraagd na afloop tijdens een persconferentie. Die leidt die vergaderingen en die zei ondubbelzinnig: het aanvallen van ziekenhuizen is niet in lijn met het oorlogsrecht. En zover wilde Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, nog niet gaan. Zij was ook bij de vergadering en zij wilde eigenlijk nog niet reageren omdat ze het nog maar net gehoord had. Ja, nou is er ook een aantal regeringsleiders aanwezig, waaronder onze demissionair premier Rutte. Heb je daar nog een reactie van kunnen ontvangen? Ja, Rutte die is er ook naar gevraagd na afloop in Den Haag. Ook hij wilde nog niet reageren. Hij zei dat hij het nieuws nog maar net gezien had en dat hij niet kon beoordelen wat er in Israël precies gebeurt. En van de regeringsleiders van de grote Europese landen heb ik verder nog geen reacties gezien, behalve die van de Duitse bondskanselier Scholz. Die is op dit moment in Israël op bezoek. En hij schreef om 10:00, dus ruim nadat het bombardement op het ziekenhuis bekend werd, op X: Israël heeft het recht zich te verdedigen tegen terreur. En hij schreef ook: een land heeft de plicht om zijn burgers te beschermen. Ja, in hoeverre dat een statement was, weet ik niet precies. Maar het was in ieder geval wel een opvallende timing voor zo'n bericht. Onomwonden steun, terwijl het afkeurende reacties regende. Al is het dus nog niet duidelijk of Israël er ook echt achter zit. Nee, precies. Nee. Goed, dankjewel, Kiesja Hekster vanuit Brussel. Tot slot gaan we naar Washington. Correspondent Rudy Bauma. Goedenavond, Rudy. Goedenavond. Ja, president Biden die reist morgen, als het goed is, naar de regio. Heeft het Witte Huis al gereageerd op het nieuws, op het ziekenhuis? Nee, geen concrete reactie hier. Terwijl de noordenburen Canada wel hebben gereageerd. Premier Trudeau noemt het verschrikkelijk en onacceptabel. Ja, het Witte Huis zal vast broeden op een gepaste reactie, want het drama komt op een precair moment. Want het Witte Huis zou schrik niet 100 miljard dollar willen uittrekken voor militaire steun. Deels voor Israël, deels voor Oekraïne en deels ook voor de versterking van de grens met Mexico. Dus een soort package deal waar het hele congres dan achter zou moeten kunnen staan. Pentagon heeft net ook nog gezegd dat de gestage toevoer van wapens aan Israël wordt gecontinueerd. En militaire aanwezigheid, dat is in de vorm van 2 vliegdekschepen, wordt versterkt. En er staan ook nog 2000 militairen stand-by voor uitzending. Mm-hmm. Dus ja, nog steeds onvoorwaardelijke steun van de Verenigde Staten aan Israël. En dat zal president Biden morgen ongetwijfeld herhalen tijdens een bezoek aan Tel Aviv. Een bezoek waarvan het programma wel is veranderd. Want Biden zal nu dus niet meer spreken met Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse autoriteit. Want die is terug naar Ramallah voor crisisoverleg. Ja, en als nu blijkt dat het toch een Israëlische bom is die op het ziekenhuis is gevallen, kan Biden dan nog zo blijven volharden in die steun aan Israël? Ja, Biden is van oudsher enorm Israël gezind. Dat is die lang geweest. Hij noemt zichzelf Zionist. Al was zijn relatie met Netanyahu de afgelopen tijd bekoeld. Hè, door de pogingen van Netanyahu om de rechterlijke macht in Israël drastisch te hervormen. Maar inderdaad, ja, Biden neemt een politiek risico. En hij zal door de Palestijnen nog meer worden vereenzelvigd met Israël. Dat er nu op het eerste gezicht dus niet goed opstaat na dat getroffen ziekenhuis. En bovendien kan het bezoek van Bidens status aantasten als blijkt dat Netanyahu helemaal niet naar hem luistert. Hè. Biden is de laatste dagen al een voorzichtiger toon gaan aanslaan dan in zijn eerste speech, waarin hij vooral het recht of de plicht van Israël om zich te verdedigen benadrukte. Maar dit weekend ging het in een interview met CBS toch vooral over het vertrouwen dat hij heeft dat Israël zich aan het oorlogsrecht houdt, dat er een humanitaire corridor zou moeten komen, dat Israël zich dat Israël vooral niet de Gaza-strook zou moeten bezetten, want dat noemt Biden een grote fout. Dus hij neemt een politiek risico hier, maar ook hier in Israël dan, maar ook in Washington. Want het progressieve deel van zijn eigen partij is juist enorm kritisch op Israël. En die moet hij ook binnenboord houden om genoeg steun te krijgen voor die miljarden aan extra wapens voor Israël, waar ik het net over had. Ja, 100 miljard. Je noemt het een package deal. Ja. Ja. Dankjewel, Rudy Bauma, correspondent vanuit Washington. Afgelopen dagen nam de kritiek op het militaire optreden van Israël in Gaza al toe. Daar valt het woord proportioneel geweld nogal vaak. En dat het binnen de grenzen van het internationaal recht moet blijven. Jeff Handmaker is hoofddocent rechtssociologie en internationaal recht aan de Universiteit Erasmus in Rotterdam. Goedenavond, meneer Handmaker. Goedenavond. Eigenlijk ben ik verbonden aan de International Institute of Social Studies hier in Den Haag. Oké. Wij horen bij de Erasmus Universiteit. Dat valt daaronder. Dat is onder de paraplu, zal ik maar zeggen. Ja hoor. Ja, ja. Wat betekent proportioneel eigenlijk in juridische zin? Ja, in juridische zin is proportionaliteit bedoeld. Het is afkomstig van internationale humanitaire recht. Het idee is dat het leger en andere combatants tegenhouden van buitenproportioneel geweld. Dus als een actie buitenproportioneel is, bedoelt dat ze hebben niet goed rekening gehouden met de regels van internationaal humanitair recht. Ja, dus dat betekent als je de aanslag van Hamas neemt van vorige week, die was ongekend bruut en die is dan buitenproportioneel, dus mag Israël dan hard terugslaan? Werkt het zo? Nee, dat werkt helemaal niet zo. Het is niet alsof Israël harder terug mocht slaan. Ze zijn beide afhankelijk van hetzelfde set regels. Dus eigenlijk is het wel makkelijk om uit te leggen dat oorlogsrecht heeft eigenlijk 3 verschillende functies. Dat is misschien wel makkelijk goed om uit te leggen. Het heeft wel een richtlijnfunctie, wat ik het net over gehad. Ja. Zo gericht aan soldaten en andere strijdskrachten, zoals bijvoorbeeld Hamas. Om te zorgen dat ze op een aantal richtlijnen houden. Namelijk dat burgers en burgerlijke gebouwen geen bewuste doelen zijn. Heeft ook een beschermingsfunctie van burgers en krijgsgevangenen. Dat je mocht niet zomaar bruut behandelen. Nee. En heeft ook een aansprakelijkheidsfunctie. Onder andere dat het maakt een basis van een vervolging, een strafrechtelijke vervolging. Als u het over die burgerlijke gebouwen heeft, dan zou je een ziekenhuis zou daar ook onder moeten vallen. Is een aanval op een ziekenhuis dan per definitie een schending van het internationaal recht? Bijna. Bijna. Omdat, het is ingewikkeld, hè? Ja, well, I mean, de burgerlijke... De ziekenhuis zelf is natuurlijk wel een burgerlijke doel. Mm-hmm. Dus dat is zelfs natuurlijk een oorlogsmisdrijf. Maar natuurlijk de mensen die daar werken, de medische personeel, hebben ook een speciale status volgens internationaal humanitair recht. En hoe maakt het dan nog uit dat er in het ziekenhuis, naar vermoeden, ook strijders in de kelder zouden zitten? Maakt dat het uit? Nee, dat maakt niet uit. Je moet niet zomaar de burgerlijke gebouwen als doelbewuste object targeten met je zware wapens om de strijdskrachten te pakken. Mm-hmm. Nee, je moet altijd rekening houden met de burgerlijke de consequenties voor burgers. Ja, ja, dat was ook nog maar een hypothetische vraag natuurlijk, want daar is nog niets over bekend. Inmiddels is wel bekend dat het aantal Palestijnse doden hoger is dan het aantal van Israëliërs. Doet dat er op een of andere manier toe? Well, I mean, Israël heeft al meegemaakt wat Palestijnen hebben 75 jaar meegemaakt. En dat is daarom, dat is eigenlijk wel de reden waarom het zo moeilijk is de erkenning van de menselijkheid van de anderen te vinden. You know, Israëliërs hebben al sinds het bestaan, oprichting van Israël 75 jaar geleden, beloftes gekregen dat ze veilig waren achter hun koloniale grenzen. Mm-hmm. En natuurlijk nu niet meer. En de Palestijnen heeft natuurlijk wel nooit veilig gevoeld achter deze zelfde koloniale grenzen. En nog steeds niet. Dus het is ontzettend moeilijk voor de mensen aan beide kanten de menselijkheid van de anderen te zien. Dus het zit echt heel diep in een kloof, zeer gepolariseerd. Natuurlijk ook hier in Nederland, de aanhangers van een of andere kanten zitten natuurlijk wel in hun trenches. Dus het is een ontzettend gevaarlijke en ernstige situatie. Ja. Als een land nu voorbij gaat aan het internationaal recht, welke mogelijkheden zijn er dan om dat handelen te vervolgen? Ja, hier kijk ik terug naar wat jullie hebben net uitgezonden over de VS en de EU. De VS, Verenigde Staten, stuurt elke jaar 4 miljard dollar in wapens aan Israël. Dus de Verenigde Staten kunnen in één dag de stekker trekken. En zeggen dat, ja, jullie krijgen geen geld meer. Natuurlijk, dat is niet aan de gang op dit moment. Wat je hebt net over gehad, de 100 miljard package deal. Ja. Waarin Israël natuurlijk een grote stuk van zal krijgen. Ja. Dus ja, daar komt er in ieder geval geen tegengas. De EU heeft natuurlijk ook macht om Israël tegen te houden. Het is de grootste handelspartner van Israël. Israël krijgt een aantal privileges volgens verschillende handelsverdragen. Dus de EU kan natuurlijk ook veel druk zetten op Israël. We hadden wel gezien van de president van de EU, is dat er is op dit moment helemaal geen neiging om Israël aansprakelijk te stellen. En dan de videoboodschap. Heeft u wellicht ook gezien van het gegijzelde Israëlische meisje, 21 jaar. Ja. Het zou goed mogen kunnen zijn dat ze gedwongen is om die verklaring te doen die ze deed. Is dat dan ook tegen internationale regels? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat is vreselijk. En het is 100% tegen internationale regels. Het is niet zo dat je zomaar burgers mag als gevangen nemen en zo behandelen. Wel opmerkelijk is, en ja, natuurlijk wel, de feiten zijn zo onduidelijk. Ik heb ook een verhaal gezien waarmee een meisje, en dit was ook op de Israëlische televisie, dat een Israëlische meisje was zelf volgens haar geschoten door niet Hamas, maar door Israëlische soldaten. Ze was in gevangen genomen door die Hamas-strijders. Ze waren allemaal meegenomen naar een bepaalde plek. En Israëlische commandanten kwamen gewoon binnen. Commando's kwamen gewoon binnen. Mm-hmm. En gewoon alle kanten opgeschoten. Onder andere, ja, inclusief de gijzelaars. De mensen die waren gegijzeld. Ja. Dus ja, het is ontzettend onduidelijk wat hier aan de hand is. Wie verantwoordelijk is voor wat. Israël geeft Hamas de schuld. Die wil gewoon helemaal geen verantwoordelijkheid nemen. Dat is gewoon wel opvallend en ernstig. Dus ja, nu wat ook aan de gang is, en dat komt van een aantal internationale rechtexperts en genocide-experts. Dus wat we nu zien is eigenlijk van een genocide in de gang. Ja, ja. Meneer Hendbeek, ik heb begrepen dat u zelf Joods bent. Hè? In hoeverre speelt dat mee bij de beoordeling van de oorlogsdaden over en weer? Ja, op een persoonlijke niveau raakt het natuurlijk wel diep. Hè? Ik ben best wel bekend met de geschiedenis van mijn volk, so to speak. Dus ik weet wel wat genocide is, wat het betekent voor mensen. Dus als ik dit zie, dan kan ik niet anders maar zien. Ja, dit gaat nog een keer gebeuren. History is repeating itself. Ja. Dus het is ontzettend pijnlijk. Maar ja, mijn analyse hier natuurlijk komt vanuit mijn wetenschappelijke kennis. Dus ik probeer natuurlijk wel, zeg maar, naar boven te komen. En probeer gewoon te zien wat hier echt aan de hand is. Ja. En zeker te zien de menselijkheid van de ander. Ja. Los van waar mensen vandaan komen. Juist. U bent gewoon hoofddocent. Ja, het is natuurlijk ook wel moeilijk natuurlijk om Israël te bekritiseren. In Nederland word je heel snel besmet als antisemiet. Dat vind ik ook niet alleen onterecht, vind ik juist schadelijk voor de strijd tegen antisemitisme. Ja. Dus, ik neem toch aan dat u dat nog niet gehoord heeft, dat woord. ik heb wel andere woorden gehoord. Laanverrader bijvoorbeeld. Ja. Ja. En, ook niet mis? Zelfhatende. Ja, er zijn natuurlijk verschillende absurde beschrijvingen. Ja. Maar ja, uiteindelijk natuurlijk gaat het wel om mensen. Niet over wie ze zijn, welke soort identiteit mensen hebben, maar hoe mensen worden behandeld. Dus wat ik zie ook in Israël is natuurlijk ook opvallend voor mij. Ik begon mijn carrière in apartheid Zuid-Afrika. Mm-hmm. Wat ik ook zie in Israël is zeker te vergelijken met wat ik eerder had gezien in Zuid-Afrika. Ja. Mag ik u danken, Jeff Hendbeek. Listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, never, never, never. I never wanted water once. Never, never, never, never. I'll never make the same mistake. No, never, never, never. The Wind, gezongen door Cat Stevens. De Tweede Kamer begon vandaag aan de één na laatste week in de huidige samenstelling. Begin november gaan de Kamerleden met verkiezingsreces. En om tijd te hebben voor de verkiezingscampagne voor 22 november dan. Hè. Zoals elke dinsdag begon ook deze vergaderweek gewoon met het wekelijks vragenuurtje. Maar nou is natuurlijk de vraag hoe gewoon blijft dat in deze tijd. Goedenavond Wilma Borgman. Hey Wilfried, goedenavond. Was het zo anders dan? Nou ja, het is wel duidelijk, Wilfried, dat het hier steeds minder gewoon net zoals anders gaat. En inderdaad, vanmiddag ook bij dat vragenuurtje bleek dat wel. Omdat er steeds meer mensen met dubbele petten in de zaal staan. Niet alleen Kamerlid, maar ook lijsttrekker van de PVV, van JA21, van NSC. Niet alleen minister, maar ook Kamerlid. Hoe heet het? Niet alleen lijsttrekker, maar ook minister van Justitie. En dat gebeurde bijvoorbeeld vanmiddag bij het vragenuurtje, toen het ging over het NOS-bericht van vanochtend, dat iemand die veroordeeld is voor terrorisme, een veroordeelde IS'er, dat hij gewoon met een VOG aan het werk kon bij Vluchtelingenwerk Nederland en daar dossiers van IS-slachtoffers kon bekijken. Hoe kan het dat zo iemand een VOG krijgt, wilde de Kamer weten. Ja, maar dat lijkt me toch een hele normale, gewone vraag. Ja. Maar hoezo merk je dan dat de verkiezingen aankomen? Nou ja, bijvoorbeeld merkte je dat aan het feit dat die vragen niet werden gesteld aan de minister die specifiek over die VOG's gaat, maar dat de minister werd besteld die in het algemeen over veiligheid gaat, die met de twee petten. Die kwam met gepaste tegenzin ook opdraven, want ja, de Kamer bepaalt. En dus hoorde je bij de VVD het woord verkiezingsdebat, de minister tegenover het Kamerlid, of liever gezegd, de ene lijsttrekker tegenover de andere. Kan de regering een indicatie geven hoe het komt dat deze persoon toestemming gekregen heeft om bij vluchtelingenwerk te gaan werken, waar ze toegang had tot de persoonlijke dossiers van de slachtoffers van IS? De minister. Voorzitter, als dit de concrete vraag is van de heer Omtzigt, dan is dan via de griffie dat meegedeeld dat het de heer Weerwind is die daarover gaat. Dan zou ik ook graag willen weten of er nog andere terroristen zijn die in Nederland een VOG gehad hebben. De minister. Voorzitter, ook deze zal ik graag doorgeleiden aan de heer Weerwind. En wellicht had het een brief kunnen voorkomen als hij hier gewoon had gestaan en op deze vraag had ingegaan. Ja, daar stond dus een minister met twee petten tegenover een Kamerlid met twee petten. Ja, maar dan lijkt wel of de verkeerde minister daar staat. Wat gebeurt er dan? Ja, wat er gebeurt is dat er over 4 weken verkiezingen zijn. Dat is een deel van het antwoord, want Omtzigt staat daar natuurlijk als uitdager. Tegelijk ook als Kamerlid dat een minister ter verantwoording kan roepen. Bij NRC zeggen ze zelf dat het ook hem wel degelijk om dat bredere probleem van terrorismebestrijding te doen was. Want hoe gevaarlijk zijn die teruggekeerde IS'ers nou precies? En daar gaat Jezogus als minister van Justitie natuurlijk wel degelijk over. Bovendien bleek er nog een opvallend persoonlijke reden te zijn, ook voor Omtzigt. Want hij zei dat hij deze vragenserie nodig had. Hij kon geen andere manier bedenken om bescherming te vragen voor een van de kandidaten op zijn kandidatenlijst. En dat is een Yezidi die strijdt voor IS-slachtoffers. Deze man die kan niet eens aangifte doen terwijl hij bedreigd wordt. Wordt weggestuurd bij het bureau van Amsterdam-Zuid. Het werd als een melding opgepakt, deze bedreigingen. Terwijl er gezegd werd dat hij niet op de lijst moest. Gevraagd werd dat hij van de lijst ging met dit soort bedreigingen. Dat is een land onwaardig. En ik wederom, de minister is verantwoordelijk voor deze diensten. En ze zijn van tevoren geïnformeerd. Ik neem het hoog op als er wat gebeurt. En ik kan het ook niet zomaar van mijn kant laten gaan. En ik kan ergens terecht hiermee. Politiebureau Amsterdam-Zuid kan ze kapot schamen. Voorzitter, op het moment dat er individuele zaken spelen die in dit geval zo heftig zijn, en ik word aangesproken, mijn nummer is ook bekend, hoeft niet te wachten tot de mondelinge vraag. Dit is niet alsjeblieft niet mij wegzetten alsof het mij niet raakt. Alsof ik daar niet voor zou willen rennen. Nee, Jezogus zei dat ze zich wel degelijk ook heeft ingezet voor de veiligheid van deze man. Ja, want als je nagaat, Omtzigt heeft natuurlijk zelf met bedreigingen te maken gehad. Jezogus ook. Hè? Zeker. Wat voor invloed had dat? Ja, dat maakte dit debat behalve politiek toch ook heel persoonlijk. Dat gold inderdaad voor Omtzigt, het gold voor Jezogus. Het gold ook voor VVD-Kamerlid Elian, die in het debat meedeed, die ook zwaar bedreigd wordt. En dat gold ook voor Wilders, die aan het debat meedeed. Die begon opnieuw over Soumaya Sala. Zij is VVD-lid en ook lid van de partijcommissie Integratie. En Wilders sprak er opnieuw schande van. Een mevrouw die tot 3 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, die mij om zeep wilde helpen, die collega Eertmans een kopje kleiner wilde maken, gewoon Tweede Kamerleden. Die mevrouw de voorzitter, is nu bij de VVD officieel adviseur van die partij. En ik vraag aan deze minister, niet als partijleider van de VVD, maar als minister van Justitie. Of u ontkent dat, of het is waar. En als dat waar is, vraag ik, waar is uw moreel kompas? De minister. Voorzitter, we hebben leden, mensen kunnen meepraten, aan tafel zitten. Ik geef u aan, officieel adviseur aangesteld, dat is niet aan de orde. Sorry dat ik nog 10 seconden van uw tijd vraag. Er is dus een veroordeeld terrorist, lid van het partijennetwerk Migratie en Integratie bij de VVD. En u moest zich daarvoor kapot schamen dat iemand in uw partij dat kan doen, terwijl ze Kamerleden wilden vermoorden. Voorzitter. En ik heb de heer Wilders even wat meer ruimte gegeven vanwege de persoonlijke situatie op het gebied van veiligheid. Dus dit even qua toelichting. En dat is ook precies het punt waar ik op nogal op zou willen reageren. Want de woede en de onrust die de heer Wilders voelt, die kan ik heel erg goed meeleven. Die snap ik heel goed. Ja, Wilfried, al was het maar, zoals je net ook al zei, omdat zij ook zelf te maken heeft met zware bedreigingen. Ja. Klonk best wel ongemakkelijk, vond ik. Was het dat ook voor haar? Ja, toch wel. Want aan de ene kant kan ze haar portefeuille justitie en veiligheid gebruiken als lijsttrekker, als minister. Want het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp voor de VVD. Maar aan de andere kant maakt die combinatie haar toch ook heel kwetsbaar. Dat geldt ook als het over deze mevrouw gaat. Want daar kan Jezogus natuurlijk helemaal niks mee. Iedereen die de VVD een beetje kent, die weet dat die partijcommissies, thematische netwerken, zoals ze daar officieel heten, ja, dat zijn in de praktijk een soort praatclubjes zonder al te veel invloed. Maar dat kan Jesse Gus natuurlijk niet hardop zeggen, want dan zijn al die praatclubjes meteen heel boos op haar, de kersverse partijleider. Lastig, lastig dus. En de conclusie van vandaag is, het duurt nog 4 weken voordat die verkiezingen er zijn. En de campagne is ook in de Tweede Kamer nu echt begonnen. Ja, dat is duidelijk. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Het Nederlandse stroomnet kan de vergroening niet meer bijbenen. Daardoor krijgen steeds meer bedrijven geen nieuwe aansluiting. Morgen maakt demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jette bekend hoe hij die problemen op het Nederlandse stroomnet wil gaan aanpakken. En wij blikken vast vooruit met analist energietransitie bij Rabo Research, Sanne de Boer. Goedenavond, Sanne. Goedenavond. Ja, ik stond er wel van te kijken eigenlijk van dit. Ik dacht dat wij zo'n goed georganiseerd land waren, maar we lopen achter. Nou, hoe zijn we erin beland in die situatie? Ik denk dat we op bepaalde punten juist voorlopen ten opzichte van andere landen. De vraag, hoe zijn we hier terechtgekomen? Waarom is dat stroomnet zo vol? Het is natuurlijk altijd een samenloop van omstandigheden. Wetgeving en maatregelen om de productie van hernieuwbare energie te stimuleren hebben heel goed gewerkt. Zo goed gewerkt dat dat nu problemen oplevert. Maar de politiek laat af en toe na om die maatregelen dan te stoppen of om ze aan te passen. Netbeheerders hebben te laat aan de bel getrokken. Mm-hmm. Hebben dit niet op tijd volledig aanzien komen. En dan kan dit gebeuren. Ja. Maar ik stel me een beetje voor dat ik een nieuwe geluidsinstallatie koop, maar ik kan de stekker niet meer in stopcontact steken. Zo voelt het een beetje aan. Geef eens wat plastische voorbeelden van wat er nu in het land aan de hand is. Nou, op dit moment is er voor huishoudens vrij weinig aan de hand. Je kan gewoon je nieuwe geluidsinstallatie ja. in een stopcontact stoppen. Nee, dat vermoedde ik al. Ja. Maar echt, de grotere bedrijven, waar kampen die dan mee op dit moment? Nou, die hebben dus mee te maken dat als ze bijvoorbeeld ergens een nieuwe vestiging wil openen, dat ze geen contract bij de netbeheerder af kunnen sluiten. Of dat als ze een bestaande vestiging een groter stroomcontract willen afsluiten, dat dan niet altijd kan. Dus in de gebieden waar sprake is van netcongestie, zeg maar file op het elektriciteitsnet, ja. daar kan dat niet. Dus dan wil je een bedrijf beginnen, maar dan kom je een beetje met dat stekkergevoel. Je komt stroomtekort eigenlijk voor je bedrijf. Ja, inderdaad. Ja. En waarom is daar niet van tevoren over nagedacht? Je ziet toch iets aankomen, zou je zeggen? Dat je de boel wat sneller uitbreidt of klaarmaakt? Ja, dat zou je inderdaad zeggen, maar dat is ook wel complex. Nederland loopt bijvoorbeeld wereldwijd voorop in het aantal zonnepanelen per persoon. En die groei die was exponentieel. Ja. Nou, sinds corona weten we volgens mij allemaal dat de mensheid heel slecht met exponentiële groei om kan gaan. Dat we dat gewoon niet snappen. Dus dat we dat altijd onderschatten. Maar daar komt bij dat het ook vaak heel lastig te voorspellen is waar dan een zonnepark of een windmolenpark precies komt. Ja. Dus we weten wel dat het er gaat komen. Maar pas als een netbeheerder precies weet waar dat park gaat komen, kunnen zij ook voorbereidingen gaan treffen. En dan lopen ze vaak tegen problemen aan dat ze ruimte moeten krijgen om een nieuw transformatorstation te kunnen bouwen, daar vergunningen voor moeten aanvragen. Ja. Dat kan soms jaren duren. Ja. En dan staat het park er ondertussen al. Zou je dit ook als een compliment kunnen zien voor heel Nederland, dat we heel goed bezig zijn met de verduurzaming? Nou, op een bepaalde manier inderdaad wel. Zoals ik het voorbeeld net al gaf van die zonnepanelen. Dat ja. doet Nederland heel erg goed. Maar we liggen nu ongeveer op schema om de doelen voor 2030 te halen. Dus dat is goed. Maar het is ook niet zo dat we daar, dat we dat met twee vingers in ons neus gaan halen, of dat we daar ver boven zitten. Dus het is, we zijn goed bezig, maar het is niet zo dat we overdreven bezig zijn. Nee. En als jij het nu voor het zeggen had, wat niet zo is, hoe zou je dit oplossen? Ja, ik hoop dat de minister morgen, ik weet zeker dat hij dat niet gaat doen, maar ik hoop dat hij morgen gaat zeggen dat we per direct de salderingsregeling gaan afschaffen. Want dat is een van die regelingen die bijdraagt aan de problematiek. Wat gebeurt er dan als die afgeschaft is? Nou, het probleem met die salderingsregeling is dat huishoudens die zonnepanelen hebben, dat die door die salderingsregeling eigenlijk niet hoeven na te denken wanneer ze gebruik maken van die zonnestroom. Dus op het moment dat het heel zonnig is en die zonnepanelen heel veel stroom aan het produceren zijn en allemaal tegelijkertijd die stroom willen leveren aan het net. Dan wil je eigenlijk dat huishoudens op dat moment hun wasmachine gaan aanzetten, of hun vaatwasser, of misschien zelfs wel hun elektrische auto gaan opladen. Mm-hmm. Zodat je niet die file krijgt van al die elektriciteit die het net opgaat. Maar door die salderingsregeling mogen de mensen de elektriciteit die ze leveren wegstrepen tegen de elektriciteit die ze op een ander moment afnemen. Waardoor ze dus niet geprikkeld worden om hun vraag af te stemmen op het aanbod. En dat is dus een van de oorzaken van de netcongestieproblematiek. Ja. Je zei net van dat je wat je hoopt dat minister Jetten morgen gaat zeggen. Maar wat denk je dat hij gaat zeggen? Nou, ik heb geen voorkennis, maar ik verwacht dat deze persconferentie belegd is om Nederland te laten weten dat de problemen eigenlijk nog groter zijn dan dat we op dit moment weten. Dus nu zijn het vooral bedrijven die problemen hebben door de file op het elektriciteitsnet. Misschien gaat er wel aangekondigd worden dat er ook nog meer impact is, bijvoorbeeld voor woningbouw. Omdat ook dan hele nieuwe wijken niet meer aangelegd kunnen worden. Omdat die niet goed van stroom voorzien kunnen worden. Ja, omdat er dan geen ruimte is op het elektriciteitsnet om zo'n nieuwe wijk aan te sluiten. En dat geldt al voor bijvoorbeeld grote winkelpanden in een nieuwbouwwijk. Die kunnen dat nu ook al niet. Waardoor een projectontwikkelaar of een gemeente dan ook vaak zegt, ja, we kunnen niet een nieuwe woonwijk opleveren zonder faciliteiten. Maar mogelijk kan dit ook meer gevolgen gaan hebben, dus echt voor huishoudens en voor gewoon de bouw van nieuwe woningen. Ja, ik word benieuwd. Jij ook? Zeker. Morgen gaan we het horen van minister Jetten. Dankjewel, analist energietransitie bij Rabo Research, Sanne de Boer. Dankjewel. Why weep or slumber, America, land of brave and true? There's castles and clothing and food for all. All belongs to you. Every man a king, every man a king. For you can be a millionaire. If there's something belonging to others, there's enough for Every Man a King, gezongen door Randy Newman. Een internationaal gevierd fotograaf, kunstenaar die een ruig leven leidde vol alcohol en drugs en met terugwerkende kracht de eerste gecancelde kunstenaar van Nederland genoemd zou kunnen worden. Schilder en filmmaker Ramon Gieling volgde de laatste maanden van Paul Blanca in zijn net verschenen film Paul Blanca, deze film redt je leven niet. Goedenavond, Ramon. Ja, luisteraars zou je kunnen kennen van En un momento dado, hè, film die je van Johan Cruijff, over Johan Cruijff hebt gemaakt. Maar goed, nu gaat het over de kunst. Jij kwam Paul Blanca tegen bij jou in de buurt, begreep ik. Ja, klopt. Klopt. Ik had in Amsterdam? Ik had hem al een jaar of twee als zwerver, tussen aanhalingstekens, bij mij door de straten zien dolen, af en toe met een halve liter. Ik heb wel eens gezegd dat ik een pathologische voorliefde heb voor daklozen, zwervers, zigeuners. Dus hij trok mijn aandacht. Ja. Hij is op een zeker moment op straat in elkaar gezakt, ambulance erbij. En toen werd duidelijk dat het de fotograaf Paul Blanca betrof. Nou, toen was mijn filmmakersinstinct gewekt om het een beetje. Want kende jij hem al? Kende je zijn werk? Nou, kijk, ik heb die. Dus hij komt uit die 80ersgeneratie, Zwagerman, nog een aantal. Ik vond die generatie niet zo heel interessant, moet ik eerlijk zeggen. Oh nee? Nee. Het stond wel een beetje, dat zie je ook wel in de film, van het stond ook wel een beetje te boek als een wilde generatie. Kwam met die krakersbeweging soms voort. Ja, dat was dan de goede kant. Ja. Maar laten we zeggen, de kunst die ze voortbrachten die vond ik niet van echt... Maar Paul Blanka was een uitzondering. Maar Paul Blanka vond ik een uitzondering. Hij zegt zelf ook in die film, ja, hij vond het allemaal maar slap gedoe in die tijd, hè, toen hij kunst maakte. Ja, inderdaad, ja. Ja. Want even, laat me hem even portretteren van zijn kunstwerk. Kijk, ik ken hem van... Ik zag op een gegeven moment een keer jaren geleden een foto van een waanzinnige, sterke, blote man. Of een sterke kerel met een ronde kont. En de helft van zijn pik was zichtbaar en die hield een babybeet. Zijn eigen kindje. Dat is die iconografische foto, is dat? Foto van hem. Ja. Maar er is ook een foto van jaren later dat hij zijn bijna dode moeder beethoudt. Zij bloot, hij bloot. Ja. Ze was heel extreem in zijn uiting, vaak bloot durven zijn. Zichzelf ook, toetakelen, door zijn mond dicht te naaien. Letterlijk dicht te naaien. Ja. En daar weer een foto van te maken. Ja. Zo zie jij hem ook als een... Nou, kijk, ik ben die film gaan maken omdat ik hem op de eerste plaats een hele interessante, goede kunstenaar vond. Ja. Een fotograaf. En wat die foto's toch zo goed maken... is dat ze het midden houden tussen een performance waar je bij bent. Het is alsof je erbij bent. En tegelijkertijd hebben ze 40 jaar tijd doorstaan, moeiteloos. Als je ze nu ziet, dan denk je, jezus, wat een ontzettend goede, sterke, krachtige fotobeeld. Ja. Hij heeft wel zijn hoogtij gehad, hè? Dus dat begon ergens rond 82. En het heeft pakweg tot 92, 93 geduurd. Ja, maar god, die foto van met zijn moeder, dat is toch alweer wat later, hè? Dat is een van zijn betere foto's uit een latere periode. Ja, klopt. Jij portretteert ook, los van dat je Paul Blanke in zijn laatste fase van zijn leven interviewt en met de camera volgt, zeg maar, heb je ook een aantal mensen gesproken die hem goed kenden. Volgens mij gaan we nu iets horen van Erwin Olaf, als ik het wel heb. Paul Blanke was heel getalenteerd, maar het was zelfs stoem en drang. Enorme partij. Het was eigenlijk een wandelende atoombom. Ja. Met 1000% talent. Als, ik heb ook echt wel enorm van hem geleerd. Bijvoorbeeld over het zelfportret. Hij heeft eigenlijk het zelfportret opnieuw uitgevonden, vind ik. Ja, echt een... Echt klopt, een, ja. Heel goed. Goede waarneming van Erwin, ja. Ja, ja. Ja. Waarom ging het eigenlijk zo mis in zijn leven? Want een succesvol kunstenaar, Mapplethorpe, een beroemde, ook uitgesproken fotograaf in Amerika, was gek van hem. Die zei, ik ben maar van één iemand bang. Als het om de status gaat, klopt, dat is Paul Blanka. Je zou denken, je kunt lekker leven op de status die je dan krijgt. Maar bij Paul Blanka lukte dat niet. Wat ging er mis? Nou ja, wat je natuurlijk meer ziet, ook bij popartiesten die de verkeerde afslag hebben genomen. Ze kunnen het succes niet aan, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Kunnen ze het succes niet aan omdat ze verslaafd zijn? Of omdat ze verslaafd zijn, kunnen ze het succes niet aan? Hij had een pathologische neiging om zichzelf pijn te doen. Om zijn succes te ondergraven. Om steeds, als het goed dreigde te gaan, om zijn glazen in te gooien. Hebben we dat idem dito meegemaakt. Dus steeds als we zeiden, Paul, we komen over een paar dagen langs, probeer even van de spullen af te blijven. Nee, natuurlijk, joh, helemaal, blijf er helemaal vanaf. En dan kwamen we binnen en dan was het raak. Dus heb je af en toe dan met het dilemma gespeeld dat je dacht, moet ik hem zo portretteren? Want ik herinner ook een beeld dat hij, het lijkt wel dat hij van bovenaf gedraaid wordt, dat hij zwalkt. Onder invloed zwalkt over de straat. Ja, en dat wordt dan toch gefilmd. Ja. Zijn daar grenzen aan voor jou? Of dacht je, kerel, zo ben je? Ja, dat shot heb ik met natuurlijk, een zekere ethiek moet je dan even op jezelf leggen. Van, durf ik dat te gebruiken? Het was een vrij lang shot en uiteindelijk heb ik maar een klein stukje gebruikt. Maar wel precies in een passage waarin ik het met hem erover heb of die niet steeds veel te ver gaat. Dat hij zichzelf durft te verlagen door met halve liters over straat te gaan lopen. Ja. Nou, daar is hij weer heel eerlijk in en daar geeft hij ook antwoord op. En, hij heeft een fantastische uitspraak als hij zegt dat hij drinkt om de scherpe kantjes van het leven af te halen. De ondertitel van de film is ook eigenlijk een film over hoe moeilijk het is om te leven. Ja. Hij heeft ook, ik zei net van het zou de eerste gecancelde kunstenaar kunnen zijn. Want hij kreeg natuurlijk het probleem dat Rob Scholten zat in zijn auto. Ik weet het jaartal niet meer precies. 94. In 94 werd een aanslag op hem gepleegd. Toen gingen de verhalen dat Paul Blanca dat gedaan zou hebben. Uiteindelijk is Paul Blanca onschuldig verklaard. Ja, ja, ja, ja. Maar dat heeft hem toch getekend. Nou, kijk, wat ik wil toch graag even zeggen. Ik had geen zin om in de film die hele kwestie Scholten Blanca op te rakelen. Ik heb het gebruikt als een dramatisch gegeven in het leven van Paul Blanca. Ja. Dus daarom vond ik het ook niet interessant om Rob Scholten in de film te hebben. Want dan zou je weer in een soort wel eens nietes komen. Het is wel zo dat Paul Blanca echt heel nadrukkelijk in die film zegt van hij heeft nooit zijn excuses aangeboden. Ja. Zou je kunnen zeggen, één belletje of toch even langsgaan. Bijna je journalist in je oproepen en zeggen ik moet toch even hoor-wederhoor plegen? Nee, want die film gaat niet over hoor-wederhoor. Daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Nee. Nee, wat je ziet is dat litteken, dat is nog open bij hem op het moment dat we het erover hebben. Ja. Nee, dat heeft... Dat... In hoeverre heeft hem dat getekend? Kon hij zijn werk niet meer leveren? Kon hij niet meer verdienen? Dat wordt van meerdere kanten gezegd. Dat musea verbraken de banden, galeriehouders, collectioneurs. Persona non grata of gecanceld, zoals ze nu zouden zeggen. Ja. Hoe is die aan zijn einde gekomen? Nou, het ging al 2, 3, 4 jaar heel slecht met hem. Soms kwam hij in het ziekenhuis terecht en dan trof ik een ontzettend leuke, nuchtere man aan. Ja. Dus het was een absolute Jekyll en Hyde. Die als hij gedronken had of gebruikt had, dan was het een totaal ander mens dan zonder. Ja. Heb jij een foto van hem thuis? Ik heb geen foto van hem. Nee? Nee. Zou je het willen? Ja, welke zou het zijn? Ja, nou, we hebben zijn foto's heel groot laten uitvergroten. Ja, dat zag ik. In die studio. Zie je steeds terug hè, bij de gesprekken. Ja, die foto's die op de foto waren net te groot voor mijn huis. Te groot voor je huis? Woon je zo klein? Hè? Nou, zo klein niet, maar die foto's waren 2x2. Ja, het was een waanzinnig vuur. Ik heb hem 1 keer mogen interviewen. Ik vond hem intrigerende. Oh, ook een hele lieve man. Hij was toen met zijn hondje. Weet ik nog. Ja, lieve man. Paul, dan ben ik één stom. Ramon, dan ben ik één ding heb ik niet staan. Namelijk wanneer die documentaire te zien is. Dat moet jij even zeggen. Hij gaat, wat is het vandaag, dinsdag? Hij gaat vanaf 19 oktober, overmorgen, gaat hij draaien. Oké, dan gaat hij in de bioscopen draaien. Hij gaat in de bioscopen draaien. Hij heet Paul Blanca, deze film Red Je Leven. En hij is ook nog op tv, komt hij ook nog? Interessant detail, de televisie wilde hem niet, ze vinden het te heftig. Dan zeg ik nu tegen alle mensen die bij de televisie werken, ga dit alsnog, vraag het even aan. Kijk naar een kopietje en doe je voordeel ermee. Ik dank je wel, Ramon Gieling. Over Paul Blanca spraken wij. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. En een laatste glas im Steen. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Ik benoem tot mijn erfgenamen Sophie, Teun, Kimi, Amal, Youssef, Mahir, Sanam, Gada. Maak een blijvend verschil in de toekomst van een kind. UNICEF is er voor ieder kind. Voor nu en morgen. Door UNICEF op te nemen in uw testament, laat u uw nalatenschap spreken voor de lange termijn. Ga naar unicef.nl/nalaten en vraag de gratis brochure aan. NPO Radio 1. Middernacht.